My reis van Wellington tot vandag. Ek is gebore in Wellington. Dit is altyd te voorreg om te gesels oor waar ek vandaan kom, hoe ek groot geword het en wie my gehelp het om vandag te wees waar ek is. Ek kom uit 'n musikale familie aan albei kante. As oudste van 3 seuns moes ek my jonge broers help groot raak, want my ouer was fabriekwerkers en moes soggens vroeg uit die huis wees. Teen die tyd dat hulle saans teruggekom het, moes die skoolklere gewas wees, die rys gekook en die aartappels geskil. Leierskap, dit was nog altyd daar. Ek was dalk nie die skerpste potlood in die pakkie nie, maar ek het altyd die stem verander gewees. Selfs as laerskoolseun, toe ek hoofseun van St. Albans Remeer was, het ek geweet ek wil 'n verskil maak. Op hoërskool by Weltevrede en Miss Moonis my betyds herinner aan my waarde en my leierskappotensiaal. Ek het by die koor aangesluit en teen graad 9 was ek deel van die 4EL in die Wellington Junior Stadsraad. In graad 11 is ek as onderburgemeester verkies. En van toe af het my maas my Mr. Meyer begin noem. Ek was gereeld in die hoogste kantoor, nie van moeilikheid nie, maar omdat ek my medelede se regte wou beskerp. In matriek is ek as hoofseun gekies en ek het met trots daardie verantwoordelikheid aanvaar. Na skool het ek aan die Huguenot College studeer en my diploma in maatskaplike ontwikkeling verwerf. Gedurende my studentejare het ek ook gedien as visie primarius van huis ILP's, PSO. Ek het die liefde vir sport in my klub, Hillcrest United. Ek het op die speelveld uitgeblink, maar ek het 8 jaar lang as klub sekretarisse gedien. Onder ons bestuur het ons die klub 2 top 8 uitspelers gehaal, iets waarop ek baie trots is. Van 'n droom tot 'n realiteit. Ek glo vast daarin. From your mouth to the universe. Van kleins af het mense oor my lewe uitgespeel dat ek 'n leier is, dat ek 'n verskil gaan maak. Vandag op 34 jaar ouderdom is ek as raadslid in die Mat Takenstein munisipaliteit. Soms voel dit nog onwerklik, maar ek weet dis God se hand. My kinders daar was nie altyd maklik nie, maar ek moes verby dit kyk en 'n beter toekoms vir myself bou. Ek is vandag dankbaar vir my mentors, my familie, my vriende en veral my ma. Sy het my reg gehelp, my soms 'n klap gegee as ek dit nodig had het en nooit opgehou bid nie. Elke dag herinner sy my, alles wat jy het, kom van die Here af. Ek het geweet, my reis is nog lang nie klaar nie.